در زندگی روزمره امروز من و شما مثال بزنم. آقا بنده درآمدی داشته باشم، خمسم رو دقیق دادم، فرض کنید از نظر خمس یک ریال بدهکار نیستم، از نظر زکات هم گندمکارم، طلا به حد نصاب رسیده، سکه مثلا چنانی رایج دارم، یا شطور و اسب و اون غذایایی که توی زکات مطرحه پرداختم، من هیچ دینی ندارم، اما الان 5 میلیون تومان پول نقد اضافه مخمس دارم، خمس داده شده، زکات داده شده، شرعاً از نظر فقهی چیزی به عهده من نیست دیگه، من زکات دادم، خمسم دادم، این پول حلال منه، الان گذاشتم تو کشو میزن، اما همسایه من امشب نصف شب دلش درد گرفته میخواد بره بیمارستان، همسایه من دخترش رو میخواد شوهر بده، جهاز نداره، آبرو داره، من از نظر فقهی ممکنه توجیه داشته باشم، خمس رو دادم، زکات رو دادم، اونایی که خمس و زکات از من گرفتن وظیفه‌شون رو برن فقیر رو در جامعه شناسایی بکنم بهشون بدم، توجیه فقهی داره یا نه؟ اما از نظر اخلاقی اگر میخوام آدم بشم، رشد پیدا کنم، فردای قیامت به پیغمبر بگم یا رسول الله من آیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه رو خوندم، قبول کردم، شما رو اسوه قرار دادم، اخلاقا وظیفه من اینجا چیه؟ وظیفه دارم بدم یا ندم؟ گفت که چند سفر مکه رفته بود، عرض کردم دیگه بحث ما اخلاقی، اجازه بدید این چند شب رو اختصاص بدیم به خاطر اینی بایست لعتم من مکار و الاخلاق تذکرات اخلاقی عرض کنم، به خودم میگم شما میشنوید. گفت چند سفر مکه رفته بود، یه سفری میخواستم برم مکه، شب دعوت کردم بستگان اقارب رو منزل ما که با اینها ودا کنم، شامی هم منزل ما باشن، فردا میخوام برم مکه. سفرهای گذشته پولم که سکه بود جمع میکردن توی یک مثلا کیسه‌ای میبستن، این مقدار پول پس ما همراه ببره بیاره، حالا چکای مسافرتی و غیره این امکانات که نه، مهمونا خونه ما بودن، بوی کباب از خانه همسایه اومد، یکی از بچه های مهمان بهانه گره کباب میخوام، ما تو خونه کباب دهیه نکرده بودیم، گفتم ایبی نداره، میرم خونه همسایه در میزنم یه مقدار برای این بچه میگیرم، فرض کن یه ذره غذای خودم تهیه کردم بردم، خانم اومد پشت در، خانم یه مقداری از این کباب لطف کنید برای این بچه، سرش انداخت پایین، خانم چرا جواب نمیدید؟ هیچی نمیگه، سرش انداخت پایین، من که جسارتی نکردم، چشما پر اشک شد، غلطید، ریخت پایین، گفت این کباب بر شما حرام است. چرا؟ گوشت میته است. چرا گوشت میته؟ بچه‌ها یتیم دارم، فقیرم، از گرسنگی داشتن میمردن، هیچی گیرم نیومد، گوشت میته تهیه کردم، چون میدونید از باب استرار گوشت میته به اندازه‌ای که از مرگ نجات بده به اشکاله، لذا ما مجبوریم، شما نمیتونید از این بخورید. گفت یک آن تکون خوردم، من سفر واجب مکه رفتم، وقتی سفر واجب مکه رفتم این سفر مستحبیه، چی بهتر پول یه جا بیارم به این بده، رفتم پولم رو برداشتم آوردم یک جا دادم به ایشون، اطرافیان هم هیچی نگفتم، گفتم من مکه نمیرم. سفر گذشت تموم شد، حجاج برگشتم، جمعیت که به دیدن حجاج میرفتم، به دیدن هر کی رفتیم گفت فلانی شما کی اومدی؟ گفتم چطور؟ گفت در عرفات شما رو دیدیم، در منا شما رو دیدیم، در مشعر شما رو دیدیم، در رمی جمرات شما بودید، در طواف شما بودید، تو هجر اسماعیل شما بودید، تو بقی شما بودید، تو فلان، و امام علیه السلام زمان امام بود، امام علیه السلام هم دیدم، فرمود چند نفر حاجی ان، یکی شما، زد زیر گریه، گفت قضیه اینه، این اخلاقی است دیگه، فقهی که نبود، از نظر فقهی توجیه داره، کمال حقیقی برادر و خواهران بر مبنای اخلاق ایجاد میشه، پیغمبر آمده است ما را کامل کند، اون وقت این پیغمبر میفرماید انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق.